नैना अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई थी, बल्कि वो तो अपने मोबाइल में आराम से बिजी थी। हर्षवर्धन अपने साथ डिवोर्स पेपर्स लेकर आया, जिस पर उसने पहले ही साइन कर दिए थे। उसने डिवोर्स पेपर्स नैना की तरफ बढ़ा दिए और नैना ने भी उन पर साइन कर दिए, और बदले में हर्षवर्धन से एक अच्छी खासी रकम भी वसूल कर ली। हर्षवर्धन ने भी पैसे देने में आनाकानी नहीं की, बल्कि वो किसी तरह से नैना से पीछा छुड़वाना चाहता था। हर्षवर्धन बोला, आज से हमारा रिश्ता खत्म, ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। नैना बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो और मैंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, तो एक मेहरबानी और कर दो, मेरे अबॉर्शन के बारे में किसी को बताना मत। हर्षवर्धन ने कहा, मैं तुम्हारे जितना घटिया नहीं हूँ, तुमने तो घटियापन में सारी हदें पार करी हुई हैं, लेकिन मैं एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बेफिक्र रहो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हर्षवर्धन कमरे में से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करके नैना के अबॉर्शन के पेपर्स ले लिए, क्योंकि अब हर्षवर्धन नैना को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि नैना टाइम आने पर फिर से अपनी औकात दिखा सकती है, इसीलिए उसने बैकअप प्लान के तौर पर वो पेपर्स अपने पास रख लिए। हर्षवर्धन अस्पताल से बाहर आते हुए सोच रहा था कि वो अब अपनी फैमिली में इस डिवोर्स के बारे में क्या कहेगा, सबको कैसे समझाएगा, कैसे सबको अपने और नैना के बीच के अजीब से रिश्ते को एक्सप्लेन करेगा। और तभी उसकी टक्कर एक औरत से हुई जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो औरत गिर जाती उससे पहले हर्षवर्धन ने उसे बाजू से पकड़ लिया और बोला, मैम ध्यान से चलिए, आप अभी गिर जाती। इस पर वो औरत बोली, गिर जाती तो अच्छा होता, मर तो जाती, कम से कम अपने पति को अपने सामने मरते हुए तो नहीं देख सकती थी। इतना कहकर वो औरत एक कमरे की तरफ पड़ गई। हर्षवर्धन ना चाहते हुए भी उस औरत के पीछे चला गया। उसने देखा वो औरत एक आदमी के पास बैठी थी और वो आदमी मशीन के सपोर्ट पर जी रहा था। वो औरत उस आदमी के पास बैठी रही और रोती रही। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि ये उस औरत का पति है, और तभी हर्षवर्धन के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। अगले ही पल वो औरत और हर्षवर्धन हॉस्पिटल के गार्डन में एक बेंच पर बैठे हुए थे। हर्षवर्धन की हिम्मत नहीं थी उस औरत से बात करने की, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हर्षवर्धन की बात सुनकर वो औरत और जोर से रोने लगी, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पति सपोर्ट सिस्टम से जिंदा है, अगर मैंने हॉस्पिटल में पैसे सबमिट नहीं करवाए तो उनकी डेथ हो जाएगी, मैंने इन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, मैं अब एक रेंट के घर में रहती हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, मुझे समझ नहीं आता मैं ये सब कैसे संभालूंगी। कहते कहते वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, देखिए आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, अगर वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपके पति को भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी। वो औरत हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन ने कहा, देखिए गलत मत समझना, मुझे एक सरोगेसी मदर की जरूरत है, अगर आप मेरा बच्चा अपनी कोख में पाल लेंगी तो उसके बदले में मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, इतने पैसे कि आपके पति ठीक भी हो जाएंगे और आप नया घर भी खरीद सकती हैं। हर्षवर्धन बेंच से खड़ा हुआ और पंजों के बल उस औरत के सामने बैठ गया और फिर हाथ जोड़कर बोला, मुझे ये बच्चा जरूर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से इस बच्चे को लेकर झूठ बोल चुका हूँ और मेरी फैमिली इस बच्चे से उम्मीद लगाए बैठी है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप इंडियन हैं और आप जानती हैं इंडिया में सभी बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मैं उनकी एक्साइटमेंट मारना नहीं चाहता, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। उस औरत के पास ऑप्शन नहीं था, उसे पैसे चाहिए थे और हर्षवर्धन को सरोगेट मदर, दोनों में डील हो गई और फाइनली उस औरत ने हर्षवर्धन के बच्चे को जन्म देने की सोच ली। वक्त बीत गया 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने और फाइनली वो वक्त आया जब उस औरत ने पीहो को जन्म दिया। हर्षवर्धन कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और बहुत बेचैन था। हर्षवर्धन ने वैसे तो कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा ऐसे जन्म लेगा, लेकिन फिर भी वो पीहू को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो कुवारा बाप बनने वाला था, नहीं सॉरी डिवोर्स्ड बाप, नहीं पता नहीं कौन सा बाप बनने वाला था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर पीहू को लेकर कॉरिडोर में आई और हर्षवर्धन की गोद में पीहू को रखते हुए बोली, मिस्टर हर्षवर्धन आपको बेटी हुई है। पीहू को गोद में लेकर हर्षवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। हर्षवर्धन ने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया। हर्षवर्धन ने इस वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा, बस वो और उसकी पीहू अपनी ही दुनिया बनाएंगे। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में लिया और फिर उस औरत के पास आया जो बेड पर लेटी हुई थी। उस औरत में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना जन्मा बच्चा किसी को दे दे, लेकिन सही मायने में हक तो उस पर हर्षवर्धन का ही था और दोनों के बीच डील भी हुई थी। हर्षवर्धन ने उस औरत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या दिया है। तभी उस औरत का पति भी अंदर आ गया जो 2 महीने पहले ठीक हो चुका था। हर्षवर्धन ने उसके पति को देखकर हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं मैंने आपकी बुरी सिचुएशन का फायदा उठाया है, लेकिन मैं माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मुझे सच में एक बच्चा चाहिए था जो मेरा हो। उस औरत का पति भी हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कहिए, आज मैं और मेरी पत्नी इस प्रॉब्लम से बाहर आए हैं तो आपके पैसों से ही। अगर आप हमें पैसे नहीं देते तो ना मैं ठीक होता और ना ही अपनी बीवी बच्चों के साथ होता। हर्षवर्धन ने उस औरत को देखकर कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाल लूंगा, अपनी बेटी को वो सारी खुशियां दूंगा जो मेरी बेटी डिजर्व करती है। मैं हाथ छोड़कर कहता हूँ, हाथ से मैं और आप एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर आज ही इंडिया चला जाऊंगा। और उस हस्बैंड वाइफ ने भी हर्षवर्धन को हाथ जोड़कर विदा दे दिया। हर्षवर्धन बीहू को लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत और आदमी दोनों ही रोने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बीहू से थोड़ा सा लगाव था, खासकर उस औरत को। बेशक वो बच्चा हर्षवर्धन का था, लेकिन जन्म तो उस औरत ने दिया था। फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। हर्षवर्धन पीहू को लेकर घर आ गया। उसने पीहू के लिए एक बेबी सिटर हायर कर ली। फिर उसने नैना के साथ एक मीटिंग फिक्स की। हर्षवर्धन के बुलाने पर नैना आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अब नैना को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। हर्षवर्धन जब चाहता नैना को आना पड़ता, वरना हर्षवर्धन नैना के अबॉर्शन के पेपर्स मीडिया वालों को दे देता और फिर नैना की धज्जियां उड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। नैना हर्षवर्धन के सामने बैठी थी और हर्षवर्धन पीहू को गोद में लिए बैठा था। हर्षवर्धन ने कहा, नैना ये मेरी बेटी पीहू। नैना बोली, तो मैं क्या करूं? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक सीक्रेट मैंने तुम्हारा छुपाया, एक सीक्रेट तुम मेरा छुपाओगी। तुम सबसे ये कहोगी कि पीहू को तुमने जन्म दिया है। इस पर नैना बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है मत बोलो, मैं तुम्हारे अबॉर्शन के पेपर्स मीडिया में दे देता हूँ, फिर जो तुम्हारा करियर अभी अभी शुरू हुआ है वो फिर से बर्बाद हो जाएगा। नैना बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, शुक्र मनाओ कि बस ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अगर अपनी पर आ गया तो तुम्हारे किए की सजा भी दे सकता हूँ, यही जान से मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नैना कपूर कहाँ गई। नैना बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर फिल्म इंडस्ट्री में पता चलेगा कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो मुझे फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी फैमिली के सामने तुम यही कहोगी कि पीहू को तुमने जन्म दिया है। नैना की सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। हर्षवर्धन ने नैना की गर्दन पकड़ी हुई थी और जब चाहे उसे मरोड़ सकता था। ना चाहते हुए भी नैना ने हर्षवर्धन की बात मान ली। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन अपनी पीहू और नैना के साथ इंडिया वापस आ गया। जब वो इंडिया आया तब रघुवंशी फैमिली ने हर्षवर्धन का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। पीहू को देखकर सबके चेहरे खिल गए, खासकर हर्षवर्धन की दोनों बड़ी भाभी। वो तो पीहू को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश थी। वो तो दोनों ही चाहती थी कि हर्षवर्धन जल्दी से शादी कर ले और एक छोटा सा बच्चा उस घर में आ जाए, ताकि वो दोनों उस बच्चे को बहुत प्यार करें। और इसी प्यार के चलते हर्षवर्धन ने अपनी फैमिली से झूठ बोल दिया। इंडिया आते ही नैना ने डाइवोर्स की मांग कर दी, जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका था। हर्षवर्धन ने भी ज्यादा बात को ना खींचते हुए नैना को डिवोर्स दे दिया। नैना ने फिर से हर्षवर्धन से एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूल की। पीहू के लिए हर्षवर्धन ने भी नैना को मुंह मांगा पैसा दिया, क्योंकि उसके लिए अब पैसा ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। दोनों का डिवोर्स हो गया और दोनों ने ही एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की बात को सीक्रेट रखेंगे, लेकिन नैना ने अपनी आदत से मजबूर होकर हीर को आधी अधूरी बात बता दी। फ्लैशबैक एंड। हर्षवर्धन ने हीर को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। हीर ने अपने छोटे छोटे हाथों से हर्षवर्धन के आंसुओं को पोंछ कर कहा, अब आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम नहीं समझोगे पर मैंने अपनी फैमिली से बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने सरोगेसी मदर हायर की और घर में किसी को पता भी नहीं। ना चाहते हुए भी मैंने पीहू की माँ नैना कपूर को माँ बताया, जो कि माँ के नाम पर धब्बा है। हीर हर्षवर्धन को बालकनी से लेकर कमरे में आई और बेड पर बिठाया और फिर उसे लिटा दिया। हीर ने हर्षवर्धन की बैक साइड में तकिया लगाया ताकि वो ठीक से लेट जाए और फिर उसके बराबर में आकर लेट गई। हीर ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन की कमर पर लपेट दिया और फिर धीरे से बोली, आपने सरोगेसी मदर हायर क्यों की? आप तो किसी को अडॉप्ट भी कर सकते थे। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं हीर, मैं अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी बहुत झूठ बोल चुका था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लूं और उसे ले जाकर अपने भाभियों की गोद में डाल दूं। उन्हें भी मेरे रियल बच्चे की उम्मीद थी, इसीलिए मैंने सरोगेसी मदर हायर की। हर्षवर्धन इस वक्त बहुत टूटा हुआ था। वो ये सारी बातें हीर को बताना नहीं चाहता था, लेकिन हीर के अंदर जिज्ञासा देखकर उसने सब कुछ बता दिया। आखिर हीर का हक बनता था कि वो हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ जान ले। फाइनली हर्षवर्धन ने अपने बारे में सब कुछ हीर को बता दिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही लेटे रहे। हर्षवर्धन का मूड अब ठीक होने लगा। उसने फिर करवट लेकर हीर को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई, बदले में तुम भी तो मुझे कुछ दो। ये सुनते ही हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपना चेहरा हर्षवर्धन की गर्दन में छुपा लिया। देखते ही देखते दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे, जो गवाही दे रहे थे कि हर्षवर्धन और हीर एक हो गए। एयरपोर्ट। रूही एयरपोर्ट पर बैठी थी और अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रही थी। रूही बैठे बैठे थक गई थी, इसीलिए वो उठी और इधर उधर वॉक करने लगी। और तभी उसकी नजर पलाश पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ आ रहा था, और वो लड़की व्हीलचेयर पर बैठी थी। पलाश को देखकर रूही की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। क्या हर्षवर्धन और हीर का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा, या नैना फिर से आग लगाएगी? क्या रूही हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ देगी?